เทวดาอีกองค์นึงได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าท่านจงดูสมาธิที่พระสมณโคดมทรงเจริญดีแล้วจงดูจิตที่พระสมณโคดมทรงให้หลุดพ้นดีแล้วจิตที่เป็นไปตามราคะพระสมณโคดมก็ไม่ให้น้อมไปถึงแล้วจิตที่เป็นไปตามโทสะพระสมณโคดมก็ไม่ให้หวนกลับมาแล้วและจิตที่พระสมณโคดมไม่ต้องตั้งใจข่มและคอยห้ามปรามบุคคลใดพึงสำคัญพระสมณโคดมเป็นบุรุษดุจนาคเป็นบุรุษดุจราชสีเป็นบุรุษดุจอาชาไนเป็นบุรุษผู้องอาจเป็นบุรุษผู้ใฝ่ธุระและเป็นบุรุษผู้ฝึกแล้วเห็นป่านนี้ว่าเป็นผู้ที่ตนล่วงเกินได้บุคคลนั้นจะเป็นอะไรเล่านอกเสียจากผู้ไม่มีทัศนะเทวดานั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วได้กล่าวคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้ทรงเว้นทั้งห้ามีตบะประพฤติธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอตั้งร้อยปีแต่จิตของพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่หลุดพ้นโดยชอบเพราะพราหมณ์เหล่านั้นมีสภาพจิตต่ำจึงไม่ถึงจุดจบแห่งความตายพราหมณ์เหล่านั้นถูกตัณหาครอบงำแล้วเกี่ยวข้องด้วยศีลปรดประพฤติตบะอันเศร้าหมองตั้งอยู่ร้อยปีแต่จิตของพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่หลุดพ้นแล้วโดยชอบเพราะพราหมณ์เหล่านั้นมีสภาพจิตต่ำจึงไม่ถึงจุดจบบุคคลผู้มีมานะย่อมไม่มีการฝึกตนเองบุคคลผู้มีจิตใจไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้บุคคลผู้ประมาทอยู่ป่าคนเดียวก็ไม่ถึงจุดจบแห่งความตายบุคคลผู้ละมานะได้แล้วมีใจมั่นคงดีมีใจดีหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ถึงจุดจบแห่งความตายได้สักกะลิกสูตรที่8จบ9ปฐมปัจจุณทีตสูตรว่าด้วยธิดาของท้าวปัจจุณะสูตรที่1 39ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคูตคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปธิดาของท้าวปัจจุณะชื่อโกกนัฏฐามีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างทั่วป่ามหาวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าหม่อมฉันชื่อโกกนัฏฐาเป็นธิดาของท้าวปัจจุณะขอถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสัตว์ผู้เสด็จอยู่ในป่าใกล้กรุงเวสาลีหม่อมฉันได้ฟังสุนทรพจน์ในการก่อนว่าธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุตรัสรู้โดยลำดับบัดนี้เมื่อพระสุคตผู้เป็นมุนีทรงแสดงธรรมอยู่หม่อมฉันรู้สึกชัดชนเหล่าใดมีปัญญาสามเที่ยวติเตียนธรรมอันประเสริฐชนเหล่านั้นย่อมบังเกิดในนรกชื่อโรรุวะอันทารุณเสวยทุกตลอดกาลนานชนเหล่าใดมีความอดทนและมีความสงบเข้าถึงธรรมอันประเสริฐชนเหล่านั้นร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจักบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์ปฐมปัจจุณทีตุสูตรที่9จบ10ทุติยปัจจุณทีตุสูตรว่าด้วยธิดาของท้าวปัจจุณะสูตรที่2 40